to be faded, to telling only lies. But my dreams, they aren't as empty as my conscience seems to be. I have hours only lonely. My love is vengeance that's never free. What it's like to feel these feelings like I do, and I blame you. No one bites back as hard on their anger. None of my pain and woe can show through. But my dreams, that's never free. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem. To sprawy, wydarzenia, komentarze i ludzie. Gościem niedzielnej audycji Ona, Oni, bardzo ważny gość, był kierowca rajdowy Jakub Przygoński. Rozmawiali Łukasz Sobolewski i Katarzyna Ciepielewska. Tydzień do świąt. Dakar, ta impreza sezonu, rusza zaraz po Nowym Roku, 2 stycznia. I stąd pierwsze pytanie, do którego z tych wydarzeń jesteś na dziś bardziej przygotowany, czy do świąt, czy do Dakaru? Wiesz, te sprawy, choinka, Mikołaj, czy jednak już bardziej gotowy na Dakar jesteś? W tej chwili już do Dakaru jestem całkowicie gotowy, bo to już jest taki moment, w którym wszystko mamy przygotowane, nasze samochody, sprzęt już jest jakby w Arabii Saudyjskiej, więc pod względem sportowo-technicznym jestem na pewno gotowy i to też jest taki w sumie bardzo fajny moment, bo te święta jakby przychodzą i to jest trochę taki moment, że właśnie już do tego momentu mam wszystko gotowe, więc można się spokojnie jakby skoncentrować właśnie na tym temacie rodzinnym, świątecznym, prezentowym. Na szczęście już dużo prezentów mam, więc tutaj już też ten stres z głowy jest... Mikołaj ma, uściślimy. Bo... No oczywiście, że Mikołaj, ale też ja mu pomagam oczywiście, więc tutaj to wszystko się dzieje. Na pewno ten moment teraz jest takim fajnym momentem w roku, bo jest jakby no zaraz wyjazd na Dakar, ale też te właśnie kilka dni świątecznych jest takim momentem, gdzie troszeczkę chyba wydaje mi się trochę u wszystkich wszystko trochę staje i te święta, tak jakby można powiedzieć, że się trochę psychicznie odpoczywa i to na pewno dobrze robi przed Dakarem. To zanim może do Dakaru przejdziemy, Kuba, to powiedz o tych świętach. Jak spędzacie święta w waszym domu? W tym roku święta nie będziemy mieli w bardzo dużym gronie, w trochę mniejszym, zważywszy na to, że jedna moja siostra spędza u swojego chłopaka. Jakby, no wiadomo, to jest tak jakby rodzinne podziały. Co roku są trochę w innym układzie jesteśmy, więc będziemy w mniejszym gronie. Ale na pewno no, minusem jakby całej sytuacji w tej chwili jest to, że są jakby... No, jest, no gdzieś ten koronawirus jest i testy, które musimy mieć przed startem, przed wylotem, no muszą być negatywne, więc to jest na pewno o tyle dobrze, że to ograniczenie osób, z którymi będę się teraz widywał, będzie dużo mniejsze i no i jakby no to jest najtrudniejsze, bo nie da się tego przewidzieć, a żeby wystartować, no to trzeba być zaszczepionym i trzeba mieć wyniki tego testu PCR negatywne, więc to jest coś, co możecie tak naprawdę niestety nagle wykluczyć ze startu, więc tutaj ja i mój pilot i cały zespół jest dosyć mocno tym ograniczony. Trzeba być czujnym, bo to, jako się rzekło, impreza sezonu. Natomiast co do świąt, no równo za tydzień, drugi dzień świąt Bożego Narodzenia mieć będziemy. Statystyczny Polak pewnie będzie o 5 kg grubszy. Wiadomo, pierogi robią swoje. Jak to jest u ciebie? Ścisła dieta świąteczna, żeby się nie rozregulować, czy hulaj dusza, piekła nie ma? Nie ma tutaj ścisłej diety. Na szczęście w naszej dyscyplinie plus minus 5 kilo naprawdę nie ma w ogóle znaczenia przy całej masie samochodu, więc dieta nie jest niezbędna. Oczywiście, czy muszę być no, wysportowany, fit i jakby silny, bo wtedy jesteś lepszy, więc nie będę tutaj się oszczędzał, będę po prostu jadł to, co lubię, a lubię te potrawy świąteczne, bo one są po prostu co, no względnie raz na rok. Na pewno kapusta z grzybami gdzieś tutaj mi się od razu pojawiła, więc to będzie. I tak naprawdę i później barszcz. To są takie potrawy klasyczne, które pewnie zakładam, że każdy gdzieś tutaj w tym świątecznym momencie ma, ale one się pojawiają, prawda, raz na rok i fajnie jest je właśnie raz na rok zjeść. No to jest też ten czas wyczekiwany. No, nie mówię, że przez wszystkich, ale pewnie przez wielu. Udaje ci się skutecznie odciąć na tych kilka dni od całej tej otoczki, od zgiełku. No, udzielasz wywiadów w tym okresie przedświątecznym w związku z tym, że chwilę po świętach jest Dakar, mnóstwo, po kilka dziennie. Stawiasz taką tamę, mówisz, kochani, no zrozumcie, święta potrzebuje kilku chwil dla siebie i bliskich. Nam nie powiedział, nie. No ale jeszcze mamy te kilka dni, 5 dni, tak. Można powiedzieć, ten ostatni taki Wigilię tydzień... Wigilię by się nie zgodził na wywiad. Ten ostatni tydzień przedświąteczny, właśnie też to chyba jest w sumie fajne, bo właśnie trochę wszyscy mają święta, więc jakby to jest taki moment, że wszyscy trochę stają, więc też jest trochę takiego luzu, można powiedzieć, ja też mam. Więc to jest ostatni tak naprawdę dzisiaj dzień, gdzie jakby jeszcze robię takie rzeczy, można powiedzieć, około sportowe, a później tak naprawdę na święta w ogóle wyjeżdżamy w góry, więc tam liczę, że będzie śnieg i wtedy w ogóle się odcinamy od tego, co się tu dzieje, bo zawsze można być w domu, czy tu, gdzie się mieszka, jest dużo do zrobienia, więc to jest wtedy taki jeszcze bardziej jakby no taki odpoczynek i to jest fajne. Na pewno będę oczywiście fizycznie się ruszał, bo to jest ważne, ale to jest taki też trochę ruch już na sam koniec treningów, który jest no, przyjemnością. Listy do Mikołaja jeszcze pisujesz? Moje córki wysłały list, więc one jakby wiadomo, że piszą. Ja jakby no, już nie piszę, ale... Pomagasz Mikołajowi, prawda? Ale to wszystko zmieści się w saniach Mikołaja, to co córy napisały w listach? Jakby dziewczyny tutaj są, no, wiadomo, małe, więc są bardzo w ten temat zaangażowane. Ja też lubię i będę się starał i na pewno z żoną będziemy się starali przez jeszcze kilka lat je w tej magii świątecznej utrzymać. Zobaczymy, jak się długo uda, bo wiadomo, że nie jest to łatwe, ale na pewno ja to dobrze wspominam, jak byłem mały, więc taką tą magię świąteczną Mikołaja będziemy na pewno trzymali, bo jest to coś, co no, przez ten kilka lat młodego życia jest na pewno fajnym czymś. A jak to u was wygląda, powiedz Kuba, ten moment, kiedy twój kumpel Miki przychodzi z tymi wszystkimi prezentami i układa je pod choinką, co wtedy robią dziewczynki? Rączki myją, czy w oknie stoją i czekają na przelatujące sanie? Na razie jeszcze jesteśmy na etapie, że nie wprowadzamy realnej postaci Mikołaja, bo mogłyby się przerazić, bo to niestety, tak jak znając historycznie, też to jest taki dosyć intensywny moment, ale no, wysłany był list, włożony do skrzynki pocztowej, po prostu tej prawdziwej, więc już tutaj jest zbudowana dosyć mocna presja. Ten kalendarz taki adwentowy jest przygotowany, więc tutaj dalej rośnie, listy wysłane i pewnie zrobimy jakiś, można powiedzieć, ruch, że tutaj ktoś zapuka, ktoś tutaj zadzwoni i z innego miejsca nagle te prezenty się pojawią, no i później no, po prostu dziewczyny na pewno zaczną szaleć. To jeszcze zapytamy cię o to, jaki jest ten twój wymarzony prezent, bo to pytanie o list oczywiście, ono było metaforyczne, ale co chciałbyś znaleźć pod choinką w tym roku? Na pewno, na pewno cieszy to, jak będziemy właśnie siedzieli razem i rodzinnie te święta spędzimy. To jest w sumie najfajniejsza rzecz. Ja naprawdę to lubię robić, więc jak tego czasu spędzimy sobie razem i uda się nawet jeszcze nam rodzinnie pójść, nawet na przykład pobiegać czy na skitury, jak będzie śnieg w górach, no to będzie coś na pewno fajnego. No a gdzieś wiadomo, myśl jest o tym, że w styczniu zaczynamy Dakar i atakujemy ściganie, to następuje zaraz. Kuba, o świętach przed chwilą rozmawialiśmy, ale przy tym świątecznym stole siedząc, wyobrażam sobie, że jednak masz z tyłu głowy to, co wydarzy się chwilę później i 2 stycznia rusza rajd Dakar po raz kolejny na piaskach Arabii Saudyjskiej. Ty niedawno wróciłeś z innego rajdu, trasy bardzo podobne, bo też w Arabii częściowo dało się w związku z tym przećwiczyć, jak zakładam, konfigurację, strategię, taktykę. Nim do Dakaru dojdziemy, powiedzmy o rajdzie Hail, w którym niedawno brałeś udział. W tej chwili tak naprawdę jesteśmy blisko po powrocie właśnie z Arabii Saudyjskiej. To były ważne zawody, bo ścigaliśmy się, no można powiedzieć, w tym rejonie, gdzie będziemy mieli 1 albo 2 odcinki dakarowe. Więc to było ważne, żeby ustawić samochód na tym terenie, bo po prostu później przejeżdżając z Dakaru będziemy od razu w tym rejonie wiedzieli, jak trzeba ustawić samochód, żeby był po prostu najszybszy i najbardziej optymalny na dany teren. Więc to były ważne zawody. Tempo mieliśmy dobre, bo wygrany odcinek, później 2 miejsce na 2 odcinku, ale też awaria techniczna. Więc to były takie zawody techniczno sprawdzające, ale te wszystkie jakby rzeczy, które udało nam się zweryfikować, no na pewno bardzo się przydadzą, więc z tego się cieszę, że to sprawdziliśmy. Arabia Saudyjska też nas jakby jako zawodników dobrze przyjmuje i jest to kontrowersyjny na pewno kraj, ale który wydaje mi się, że dzięki właśnie organizacji różnych zawodów, które zaczynają się tam pojawiać, no automatycznie będzie musiał się zmienić, bo przyjeżdżający tam Europejczycy, czy w ogóle ludzie ze całego świata, no jakby pokazują trochę swoją kulturę, swoje podejście do możliwości i otwartości na świat. I wtedy lokalne osoby to obserwują i przez to wydaje mi się, że ten kraj się dużo szybciej zacznie otwierać, więc tutaj wiesz, jakby a propos tematu takiego, bo też dostaję dużo różnych uwag, że jak mogę jechać do Arabii Saudyjskiej, w których różne są problemy, to wydaje mi się, że właśnie o to chodzi, żeby właśnie tam jeździć, bo dzięki temu pokazuje się tamtym ludziom, jak normalnie albo inaczej żyją na całym świecie ludzie, albo na przykład kobiety i to fajnie działa, więc tutaj ten kierunek wydaje mi się na pewno jest lepszy niż odcinanie tego kraju od świata zewnętrznego. Ten kierunek jest dobry, zwłaszcza, że tam jest Dakar, prawda? Tak, oczywiście jest Dakar, a Dakar jest też potężną imprezą, było przed chwilą F1, więc to wszystko się tam zmienia, a kraj jest na pewno niesamowity, bo powierzchnia kraju to jest tak jak można powiedzieć cała Europa. Jeden odcinek, czy nawet ta miejscowość Hail, w której w tej chwili się ścigaliśmy, no to jest, można powiedzieć, cała Polska, jakby ten region, więc to są wielkie przestrzenie, też piękne widoki, piękne tereny, bo na przykład tutaj w Hail mieliśmy pustynia nie jest nigdy całkiem płaska, tylko są to, można powiedzieć, takie trochę pagórki, góry, ale też było mnóstwo takich kamienistych gór, gdzie nagle jest płasko i wyrastają takie wielkie, nie wiem, no kilkusetmetrowe skalne góry, między którymi się ścigamy, i to robi naprawdę też potężne takie wizualne wrażenie i to niesamowicie wygląda. Na pewno u mnie na Instagramie można zobaczyć, bo tam fajne wrzucamy zdjęcia i to robi wrażenie. O Dakarze mówi się, że to jest najtrudniejszy rajd na świecie. Dlaczego? Czy Dakar jest najtrudniejszym rajdem na świecie? Wydaje mi się, że tak, nawet na pewno, i to jestem pewien, bo to można bardzo prostymi takimi elementami określić, że jest to jeden start w roku, mamy jedną szansę, czyli ten sprzęt musi być od pierwszego odcinka do ostatniego sprawny, musisz dojechać do mety. Ilość kilometrów, którą dziennie generujemy, to jest około tam 800 kilometrów, więc jakby porównywać, to jadąc codziennie z Warszawy, nie wiem, do Monachium, z Monachium do Mediolanu, z Mediolanu do Barcelony, to są 3 dni jakby Dakaru, a tak przez 2 tygodnie się ścigamy po takich dystansach, więc jakbyśmy jechali dobrym, zwykłym samochodem, to już by nas te 2 tygodnie takiej podróży jakby zmęczyły, robiąc po tyle kilometrów, a jakby my mamy tam ekstremalnie ciężkie warunki, jest ekstremalnie fizycznie ciężko, jest bardzo gorąco, bo w samochodzie mamy około tam 50 stopni, jest też dodatkowo do tego duży stres, bo stres związany z prędkością i presją, plus do tego mechanicy czy inżynierowie, którzy pracują przy naszych samochodach, muszą od tej, można powiedzieć, jak dojedziemy na biwak, do praktycznie rana pracują, później znowu oni też przejeżdżają tym samochodem, więc też się robią zmęczeni, więc tam się nawarstwia bardzo dużo elementów, które są po prostu bardzo trudne dla wszystkich, i to jest też trochę niesamowite w tych zawodach, że każdy ma jakby tam trochę inną rolę, ale każdy inaczej te zawody przeżywa na swój sposób. I mówisz o tych ekstremach różnych, z którymi trzeba się mierzyć. 50 stopni, dobrze usłyszałem i zrozumiałem, ale to w kabinie? Tak, 50? W kabinie, czyli mamy taką saunę przez cały odcinek. To kiedy ja zapomnę latem włączyć klimę i nagle się zrobi 25-6, to mówię, nie da się żyć w tym samochodzie. Bo samochód jest jakby permanentnie gdzieś tam nagrzane, są te wszystkie podzespoły, które pracują do około 100 stopni. Tak, opony mają około 100 stopni, jak nimi jedziemy, hamulce mają więcej, ale jakby gdzieś to jest około tych 100 stopni. Silnik też pracuje, te wszystkie zespoły przy gdzieś okolicach 100 stopni, skrzynia biegów też, i to jakby to wszystko nagrzewa, można powiedzieć, tą kabinę, i nawet nie ma na to wpływu tak bardzo to, co się dzieje na zewnątrz, czy mamy 15 stopni, czy 30 na zewnątrz, to oczywiście jak jest 30, to jest jeszcze bardziej gorąco, ale i tak te 50 stopni w kabinie permanentnie jest. Ale można się na coś takiego przygotować, Kuba? Jak wyglądają wasze przygotowania? Bo ja nie wiem, czy ja bym mogła przejechać 2 kilometry w takiej temperaturze, jeszcze w takim stroju. Jak ty. Niestety nie ma na to przygotowania. Jakby trzeba do tego podejść inaczej, że wszyscy mają tak samo, bo nie ma... wiele samochodów ma klimatyzację właśnie po to, żeby uniknąć tej sytuacji, czyli po prostu względnie ta klimatyzacja pomaga, że ci dmucha trochę świeższe powietrze, zimniejsze na twarz, i tutaj się trochę jakby oszukuje system, ale my i w czołówce zawodnicy nie mają klimatyzacji w samochodach, bo oszczędzamy masę, bo to jest tam 17 kg masy plus około 4-5 koni mechanicznych, więc jakby wiadomo, wynik ponad wszystko, prędkość ponad wszystko, więc nie mamy klimatyzacji, więc jest bardzo gorąco i wszyscy zawodnicy mają tak samo, więc nie ma dobrej metody na przygotowanie się do tego, do samej temperatury. Na pewno samym przygotowaniem najważniejszym jest trening fizyczny, który jest podstawowy, względnie prosty, bo jest systematyczny, ale on pozwala na to, że jesteś po prostu w stanie wytrzymać te kilka godzin w samochodzie w dobrej dyspozycji. Płyny trzeba uzupełniać. Tak, ale to też jest ciekawostka, bo jak uzupełniasz płyny, to masz później potrzeby, a nie możemy się zatrzymywać, bo tracimy czas, więc trzeba to bardzo rozsądnie jakby planować, na przykład picie. Ja na przykład rano piję bardzo mało i później jak już siedzę w samochodzie, mam tak jakby kamelbaka tutaj przy pasach, takie rurki, które biorę do buzi i piję, ale nie mogę też się napić za dużo, bo nie możemy się zatrzymać, więc to jest taka trzeba to rozsądnie robić. I różne są pomysły. Niektórzy zawodnicy na przykład używają pampersa z takich prostych rzeczy. Ja na szczęście... Bo też ciężko tam drzewo znaleźć, prawda, na tej pustyni, żeby stanąć. No drzewo znajdziesz, ale jak staniesz, to stracisz, prawda, kilka minut, bo to jest, no a różnica właśnie na mecie to jest właśnie te kilka minut przed, w czołówce, więc jakby nie ma takiej możliwości, żeby stanąć. 50 stopni w kabinie. Człowiek nie może się napić, nie może się zatrzymać. W pampersie siedzi. Jest gorąco. Te wszystkie warunki sprawiają, że oprócz tych nerwów jest jeszcze rozdrażnienie, a tam jeszcze jest pilot oprócz ciebie. Powiedz, czy takie nerwy, tarcia między wami występują w takich nerwowych? Właśnie, czy się kłócicie tak po ludzku, po chłopsku? Inaczej ja bym to porównał. To jest trochę tak jakby, nie wiem, w którym momencie, jak się jedzie, największa jest presja, jak się jedzie w takim zwykłym, można powiedzieć, w zwykłej sytuacji, jak się gdzieś jedzie na jakąś, nawet na święta, jest się spóźnionym, zapomniało się nagle prezentu i jeszcze do tego kierowca się pogubił albo pilot, czyli załóżmy jedna z dwóch stron, mężczyzna czy kobieta, no to jest właśnie taki moment, ten neuroliczny właśnie, w którym my jesteśmy poddawani, czyli taki największego jakby ciśnienia, no oczywiście mamy ciśnienie czasu, tego straty czasu, więc to jest trochę tak, że nawigować pilot ma bardzo trudno, bo jedziemy bardzo szybko. Decyzje, które mi on podaje, czyli gdzie mam jechać, są one w bardzo prostych komendach. Ja jakąś tą drogę muszę wybierać, i w momencie, jak się gdzieś zgubimy, no to w zależności, jakie to jest zgubienie, i to atmosfera nie jest przyjemna w samochodzie, ale ona też jest trochę taka, że ja jako kierowca za dużo nie mogę mówić, bo pilot w tym momencie jakby musi właśnie te informacje przetwarzać i próbować się odnaleźć. Więc każdy mój dodatkowy jakby jakiś tekst go jeszcze bardziej z tego rozwiązywania tej zagadki wyprowadza z równowagi. Więc na koniec jest trochę tak, że jeżeli się już pomylimy, no to ja się pytam gdzie, on mówi, że nawet powie, że nie wiem. No więc ja wtedy tak naprawdę najlepiej jest, jak zwalniam i daję mu szansę, żeby on jakby przetworzył i przemyślał. No i jak dobrze to przetworzy, no to się szybciej odnajdujemy. Jak źle, no to musimy wrócić, gdzie na przykład wiedzieliśmy, że byliśmy w dobrym miejscu i rozpocząć jeszcze raz. Bo na ciche dni nie możecie sobie pozwolić. To ciche są z mojej strony, no bo tak naprawdę na koniec na odcinku jest tak, że Timo, mój pilot, mówi przez 5 godzin praktycznie co minutę, a ja mówię, ja nic nie mówię w ogóle, jakby, bo ja tylko słucham komend i nawet jakby nie ma na to miejsca, bo ja jestem skoncentrowany maksymalnie na jeździe, a on maksymalnie na nawigowaniu. To trochę jak z kobietą w samochodzie. Mężczyzna za kierownicą, a kobieta cały czas mówi. Trochę można by to tak porównać. Troszeczkę. I nie daj Bóg, któreś zapomni blachy z makowcem albo sernikiem. No prawda? Właśnie. I właśnie wtedy robi się ta atmosfera i ta dyskusja. I właśnie po świętach. Tak. Z Jakubem Przygońskim w audycji Ona, Oni, bardzo ważny gość, rozmawiali w Trójce Łukasz Sobolewski i Katarzyna Ciepielewska. Wierzę w to,

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem. I to wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w audycji Między Dniem a Dniem. Już za chwilę, bo o piątej, przywita Państwa Wojciech Ossowski. W Pora na Trójkę dziś będziemy mówić między innymi o profilowaniu psychologicznym. Na czym polega ta praca i czym zajmuje się profiler? W salonie politycznym Trójki gościem Beaty Michniewicz będzie Waldemar Kraska, wiceminister zdrowia. W Trójce przed południem zaprosimy między innymi do Krakowa na nowe wystawy w Muzeum Narodowym w Krakowie, a w Trójce do trzeciej odpowiemy między innymi na pytania, czy cukier poprawia nastrój oraz czy jedzenie na przykład czekolady, gdy mamy chandrę, pomaga. To oczywiście tylko niektóre wybrane tematy, o których dziś będziemy mówili w Trójce, czyli w poniedziałek, 20 grudnia. Tymczasem żegnam Państwa serdecznie, dziękując za uwagę. Nasz program przygotował Jacek Frencel. Do usłyszenia mówi Mateusz Drozda. Wszystkiego najlepszego. It's understood that Hollywood sells Californication. Hey, I'll Sergeant Barrow, while to break the spell of aging. Celebrity skin, is this your gender? Is that war you're waging? Firstborn unicorn. A teenage bride with a baby inside, getting high on information. And buy me a star on a boulevard, it's Californication. Space may be the final frontier, but it's made in a Hollywood basement. In Cobain, can you hear the spheres singing songs off station to station? And Alderaan's not far away, it's Californication. An earthquake.